إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم طبعا كنا نتكلم عن شرح السنة يا الإمام البلبهاري رحمه الله katika juma lililopita tulimalizia katika maelezo katika matini ya Imam Barbahari alipoandika wataslimu ala ibadillahi ajma'in. Kwa hivyo leo tunaondokea qala almuallif rahimahullah wa man taraka salata aljum'a waljama'a fil masjid min ghairi 'udhrin fa huwa mubtadi'un wal 'udhr كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر لك. نعم الإمام البحري رحمه الله أم ينديك كتك ما يلزيك كتك تبتك هيك يا قنبا ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة na yeyote mwenye kuacha swala ya Ijumaa wal jamaa na swala za jamaa fil masjid msikitini wa man taraka salata al jum'ati wal jamaa na yeyote mwenye kuacha swala ya Ijumaa wal jamaa na swala za jamaa wal jamaa na swala ya jamaa fil masjid msikitini min ghairi udhrin pasipo kuwa na udhuru wa aina yoyote min ghairi udhrin pasipo kuwa na udhuru wa aina yoyote fa huwa mubtadi'un basi huyo ni mubtadi'un fa huwa mubtadi'un basi mtu huyo atakuwa ni mubtadi'an wal udhur na udhuru kamaradhi kama mfano vile maradhi la taqata lahu maradhi ambayo yanamzuilia bil khuruji ila al masjid kutoka kwenda msikitini wal udhur na nyudhuru kwa maana zile nyudhuru ambazo zamzuia mtu asende msikitini kusali sala ya jamaa kama radhi ni kama mfano ugonjwa maradhi la taqata lahu maradhi ambayo yanamzuilia taqata lahu yanamzuilia mtu huyo بالخروج إلى المسجد كوين دم سكتين أو خوف أو أذر من جنة لخوف من سلطان ظالم يا كموغوبا سلطان أمبين ظالم أو خوف أو خوف من سلطان ظالم يا كموغوبا سلطان متوالى أمبين أنا فني ظلم أنا ظلوم ريا ذاك wama siwa thalik na yasiyo kuwa hayo kwa maana ugonjwa ambao unamfanya mtu unamzuia asifike msikitini kusali sala jamaa au hofu ya kuogopa mtawala mwenye dhulma wama siwa thalik fala udhura laka basi wewe hutakuwa na udhuru kwamba kwa nini usihudhurie kusali sala ya Ijumaa au sala ya jamaa katika msikitini. قال المؤلف رحمه الله ومن ترك صلاة الجمعة نيوت من يكوات صلاة الجمعة والجماعة نجماعة في المسجد المسكتين من غير عذر فسبق ونوذور فهو مبتدع هو مبتدع والعذر na udhuru ambazo zamzuia mtu asiende kuswali msikitini sala ya jamaa na Ijumaa, kama radhi, kama mfano vile maradhi, maradhi ambayo la taqata lahu, yanamzuia mtu huyu bil khuruji ila al masjid, kutoka kwenda kusali sala ya jamaa msikitini, au khaufin min sultanin dhalimin, au kumuogopa, yani ile hofu ya kuogopa mtawala ambaye dhalimin, mwenye kudhulumu. Wama siwa dhalika, yasiyokuwa hayo, yani ukitoa sababu hizi mbili au udhuru hizi mbili, basi fala udhura laka, hutakuwa na udhuru ile ukasema kwamba mimi sendi kuswali msikitini swala ya jamaa. Naam, taban ukiangalia katika maelezo haya ya al-Imam al-Bahari rahimahullah, ni maelezo ambayo yeye ameeleza kiakida, lakini masala haya ni masala fiqhiyya, ni masala kifikihi. Lakini shekhe hapa Imam akaleta katika kitabu cha Sharh Sunna kitabu cha masala ya akida, na ndio maana akasema mtu ambaye alikuwa ameacha kuswali sala ya Ijumaa na sala ya jamaa, wapi? Fil masjid, msikitini. Hazungumzii mtu aliacha sala hapa, anazungumziwa mtu aliacha kuswali sala ya jamaa msikitini, aliacha kuswali sala ya Ijumaa msikitini. Huyu ndio anazungumziwa hapa, bimaana ikawa mtu anaswali nyumbani kwake, hendi msikitini kusali sala ya jamaa. Ikawa mtu anaswali sehemu yake ya kazi kabisa, kutokana na hali ya purukushani za wateja na hivi na hivi, anaona sasa basi anaswali sehemu yake ya kwanza, hendi kusali msikitini jamaa. Huyu ndo anazungumziwa hapa. Kwa hivyo mtu huyu anakuwa ni mubtadi. Kwa hivyo ikizungumza mubtadi, kwa ina maana ni mtu ambaye tayari ameshasogezwa katika masala ya kiakida, kwamba yeye yuko nje kabisa huyu na manhaj, yuko nje kabisa na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa masahaba. Masahaba hakuwa hivi, kwamba kila sahaba akawa anaswali kivyake peke yake hivi, akiona akipata chance basi pahala popote. Ah, masahaba wote walikuwa wanakwenda kuswali msikitini sala ya jamaa. Na vile vile kwa maana hii al-Imam al-Bahari rahimahullah anamgusa hata yule ambaye aswali sala za jamaa lakini si katika ukamilifu wake. Aswali sala nne adhuhuri, aswali msikitini, laasiri aenda msikitini tena kwa mbwembwe kabisa, magharibi na isha, alfajiri aswali. Huyu mubtadi. Kwa nini? Kwa sababu ameepukana na jamaati almuslimin. Waislamu hawakuwa hivyo. Ikawa sala za alfajiri jamaa zinakuwa dogo, na sala ya dhuhuri na nyinginezo jamaa kubwa msikitini. Naam, sasa tutaliangalia hili swala kwanza katika kama alivyoeleza kiakida, halafu tutachupa kidogo tuliangalie kifikihi limekaaje. Kwa hiyo moja kwa moja tunatazama kauli au sharhe ya Sheikh Fawzan hafidhahu. قوله ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. أنا سمع نيني ماناك شيخ فوزان حفظه الله أنا سمع فهو مبتدع لأنه وسبب متهوي معتزل عن جماعة المسلمين أما إتنجا نجماعة وإسلام معتزل الاعتزال amejitenga yeye yuko kivyake vyake hivi sala dhuhuri aisiaki wote na msikitini. Huyu ni mubtadi, amejitenga na jamaa ya Waislamu, umoja wa Islam yeye kajiweka kivyake. Liannahu mu'tazilun, kwa sababu yeye ni kwamba amejitenga an jamaati almuslimin, na jamaa ya Waislamu, ndio maana akawa mubtadi'a. Wa i'tizalu jamaati almuslimin, na kujitenga na jamaa ya Waislamu, washudhuz, na kupingana na jamaa ya Waislamu, ikawa ile hali ambayo Waislamu wanakwenda kuswali msikitini wewe unatafuta njia nyingine ya kwenda kusali peke yako, inaitwa shadh. Hata katika musalahul hadith yani suala la hadithi kaitwa shadh kwa sababu imepingana na riwaya iliyokuwa ya mtu thika kabisa. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye wamuona panadiwa sala waenda watu msikitini, jamaa huu yeye anakwenda no entry. Unakwenda wapi wewe jamaa? Watu wanaelekea huko, unaenda kusali wapi wewe? Ni mubtadi'a, ni mubtadi'a. Kwa nini? Kwa sababu umepingana na jamaa na umejitenga na jamaa ya Waislamu. Anasema Sheikh Fawzan ni kwamba wa'tizalu jama'ati almuslimin, na kujitenga na jamaa ya Waislamu, washudhuz, na kupingana na umoja wa Waislamu katika hususan swala, bid'atu, jambo hili ni jambo la uzushi. Bid'atu ni uzushi, haukuwekwa wakati wa Mtume na masahaba hata siku moja. Pana nadiwa sala, Mtume aswalisha, masahaba wanakwenda kuswali, alafu kuna sahaba mwingine anakata kichochoro. E bwana, unaenda wapi? Mbona kuna zinia huku? Hii ni bid'a. Ukimwona mtu bwana jamaa inakwenda huku msikitini, yeye anakwenda huku, huyo ni mubtadi'. Mubtadi'. Halikuwepo jambo hilo wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema Sheikh Fawzan, wa salatu aljama'ati wajibatun wa fardun ala almuslim. Na sala ya jamaa ni wajibu na ni fardhu, kwa maana lazima. Ala almuslim, kwa muislamu. Wa kadhalika, na hivyo hivyo, kadumin hadha salatu aljumaa, na hivyo hivyo kadu, yani imetiliwa mkazo, imekokotezwa, Kiswahili sanifu tunasema suna hizi muakkada, wa kadu, na imetiliwa mkazo, min hadha salatu aljumaa, vile vile sala ya jumaa watu waswali msikitini. Fayajibu ala almuslim, basi ni wajibu kwa muislamu, an yahdhura aljumaa, kuhudhuria sala ya jumaa, waljamaa, na sala ya jamaa, maa almuslimin, pamoja na waislamu katika msikitini. Wala ya'tazila, wala asijitenge, an jamaati almuslimin, akajitenga na jamaa ya waislamu, fi salati fi salati aljumaa waljamaa, katika sala ya jumaa na sala ya jamaa. Wala ya'tazila an jamaati almuslimin, asijitenge mtu na jamaa ya waislamu, fi salati aljumaa waljamaa, lianna salata fi aljamaa, kwa sababu swala kuswali katika jamaa, la budda minha, halina budi jambo hilo, bimaana lazima. Lianna salata fi aljamaa, kwa sababu swala kuswali katika jamaa msikitini, la budda minha, jambo hilo halina budi, bimaana ni lazima. Lianna salata aljamaati wajibatun wa fardhun ala kulli muslim. Anakariri tena Sheikh Fawzan hafidhahullah maneno haya ameyazungumza punde, anasema kwa sababu sala ya jamaa ni wajibu na ni fardhi, ala kulli muslim, kwa kila muislam. Lianna salata aljamaa, kwa sababu sala ya jamaa ni wajibu, wajibatun, na ni fardhi, ala kulli muslim, kwa kila muislam. Wayasamu man tarakaha, na afata dhambi mwenye kuacha. Wayasamu, na apata dhambi, man, yule ambaye tarakaha, mwenye kuacha sala ya jamaa, mwenye kuacha sala ya jumaa, apata dhambi. Wayasamu man tarakaha, na apata dhambi mwenye kuacha, bal yuaddab aidan, bali vile vile atiwa adabu. Bal yuaddab aidan, bali vile vile inahitajika mtu ambaye hasali sala ya jamaa msikitini pasipo na udhuru wa kisheria, huyo atiwe adabu. Lazima kuna punishment, adhibiwa. Kama mfano nyingi wanotekeleza hili la hawahudhurii sala za jamaa msikitini ni wafanya biashara, hawataki kufunga maduka yao, hawa yuadabu, yuadabu, wanatiwa adabu katika nchi ambazo zenye kufuata utaratibu wa Kiislamu kisawa sawa. Naam, pakiadhiniwa swala, funga duka lako bwana, funga, na askari anapita akikukuta watu wanaswali, wewe huku unauza, basi utakio na chafute makune, ima utachezea bakora za kikul kweli, au kama kutakuwa kuna ile hali ya sheria ndogo ndogo, basi unabua letele seni yako hiyo, pap, tin namba yako hiyo, pap, aye. Kwa maana hii ni kwamba amwenye kuacha kuswali swala ya jamaa msikitini, yuadab, ashikishwe adabu, atiwe adabu. Anasema Sheikh Fozan ni kwamba bal yuadabu aidan لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسلم تومي صلى الله عليه وسلم مسيما كتك حديثه أمبايو تخرج ذاك حديثه كتكك عبد الله بن عباس رواه أخرجه إمام أبو داود وابن ماجة والحاكم عن ابن عباس كتكك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ونمتومي صلى الله عليه وسلم مسيما من سمع النداء yeyote mwenye kusikia ulingano kwa maana adhana, man sabia, yeyote mwenye kusikia adhida adhana ulingano, falam yajib, na asitike, falam yajib, na asitike ulingano huo, fala salata lahu, basi hana swala huyo, fala salata lahu, hana swala illa bin udhur, isipokuwa kwamba hakuitika kutokana na udhuru, bidu udhuri kila pakasemwa, wamal udhur, ni udhuru gani huyo ya Rasulullah? Kila pakasemwa, wamal udhur, ni udhuru upi? Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khawfun au marad, kuwa na hofu au mtu kuwa na ile hali ya ugonjwa ambayo kama tulivyoeleza mwenye mabarbahari kwamba la taqata lahu bil khuruji ila almasjid, ugonjwa unamzuia hawezi kufika msikitini. Kwa hiyo hadithi hii ni hadithi ambayo yaashiria kwamba mtu ambaye amesikia adhana na kisha asiitike adhana, falam yajib, asiitike, maana yake nini? Maana yake adhana huwa kuna maneno ambayo yanakuita wewe, hayya ala salah, hayya ala alfalauni, wito njoo katika swala, jioni katika mafanikio. Wewe ukwenda ndo kwanza unauza tu na kununua, unauza tu na kununua. Basi mtu huyu hana sala, fala salata lahu, labda awe na udhuru. Na hii fala salata utakuja kuona huku Sheikh Fozan ameifasiri ina maana gani, hana sala kwa maana hana sala sala yake si sahihi, au hana sala kwa maana itakuwa sala yake ni moja kwa moja hana sala totally. Tukuja kuona sharhi yake iko vipi. Man sami'a an-nida, yeyote mwenye kusikia ulingano ya adhana, falam yajib, basi asitike, yani hasiende kuitika, fala salata lahu, huyo hana sala kabisa, illa isfukuwa min udhuri, kutokana na udhuru. Qila fakasema, wa mal udhur, ni udhuru upi? Qal, akasema khawfin, ni khofu au maradhin au maradhi. Kwa hapa tumeona hakuna suala la kwamba mtu eti kwa sababu ya unajua movement za kibiashara zimekuwa kubwa na hawezi kui let down biashara yake, anataka kuwa welcome wateja wasifunjike moyo, kwa hiyo hafungi duka yeye. Kivipi? Anamwambia mwenzie hivi, bwana mimi naenda kusali, wewe kaa, nikirudi mimi utaenda. Basi natoka mtu tajiri huyo, anasali jamaa, akirudi ambaye nenda sali kwa sala. Sasa huyu nenda kasali, sala salata lahu, ana sala, sikaisikia dhana, mmesikia nyote dukani, eh, sasa kwa nini hakwenda kusali? Unakuwa unajua basi hana sala, fala salata lahu. Naam, haya ni maelezo ambayo kama tulivyosema ni ya kiakida. Sasa itabidi kidogo tuende katika upande wa kifikihi, yani tataka tuwe broad minded, yani akili zetu ziwe pana zaidi katika suala hili, hususan katika hizi nyuzuru za mtu hawezi kuhudhuria swala ya jamaa msikitini zikoje. Kwa hiyo tutachupa kidogo afu tarudi tena katika balbahari. Katika sahihi kwa sunna ya Abu Malik mujallada ya kwanza, ameandika katika ukarasa nambari 511, al-a'dharu Al-murakhisatu fi takhalluf anil janan, yani dhuhuru ambazo zilizotoa ruhusa mtu asiswali swala ya jamaa msikitini. Akasema Sheikh, al-a'zaru allati tubihu takhallufu an shuhudi salat al-jamaa fi al-masjid, zile dhuhuru ambazo mara nyingi huwa zinampa mtu ruhusa asihudhurie kusali sala ya jamaa msikitini. Minha ma huwa amun wa minha ma huwa khasun, ziko nyingine ni zile ambazo za jumla jamala na nyingine ziko mtu hasa. Kwa sasa tunapata ufafanuzi kidogo wa kifikihi, tunatanua mawazo katika swala hili. Akazieleza Abu Malik, ama zile nyudhuru ambazo zilizokuwa za jumla jamala ni ya kwanza na ya pili, al-matar wahlu, maana yake ni mara nyingi labda inaponyesha mvua, wahlu kunakuwa katika ardhi matope, vitu ambavyo mtu akikanyaga basi hii inaitwa wahlu. Kwa hiyo mvua na matope, hizi ni sababu za msingi za kwanza ambazo ndizo ni alladhi yashuk mahu alkhuruj ila almasjid, mtu anatatizika kutoka kwenda msikitini kutokana na mvua na matope. Mvua imenyesha, lakini mitaa yake uswahilini kila unapotia mguu matope matupu, na matope hayo pengine mtu anashiria sababu hapa tena na mikojo na mimavi na kila kitu. Kwa hivyo mtu anaona sasa inamzuia haendi msikitini. Katika hadithi ambayo ni mashuhuri, hadithi hii ameitoa iko katika Bukhari na Muslim, hadithi ya Nafi anna Ibn Umar adhana bi salati fi laylatin dhati bardin wa rihin. Ibn Umar safari moja aliadhini katika usiku ambao ulikuwa na baridi na ulikuwa na upepo. Thumma qal, kisha akasema, ala sallu fi rihal, salini majumbani mwenu. Thumma qal, kisha baadaye akafafanua akasema, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru almu'adhdhin idha kanat laylatan dhati bardin wa matar, itakapokuwa usiku ambao mvua ni kali na baridi, basi Bwana Mtume salam alikuwa akimwamrisha muadhini aseme sallu fi rihal, rihal bimaana buyut, salini majumbani mwenu. Kwa nini? Kwa sababu ya mvua kali, na ni mvua ambayo ina baridi na pengine ina maradhi na mamesa mbalimbali. Wa anjabir, katika riwaya nyingine vile vile ambayo iko katika Bukhari na vile vile katika sunan Imam Abu Daudi na Tirmidhi, anasema kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi safarin famtarna, basi ilitunyeshia mvua wakati tulikuwa safarini. Faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yusalli man sha'a minkum fi rahlihi, na asali atakayetaka katika nyinyi nyumbani kwake, yani kaima katika au katika sehemu ile ambayo ulifikia. Kwa hiyo hii yaonesha kwamba sababu nyingine ya mtu asihudhurie swala ya jamaa msikitini ni mvua. Sasa huko katika akida hatukupata, yeye amesitaja sababu hizi mbili, udhuru ambao utakuwa ni wa maradhi au udhuru ambao utakuwa ni wa nini, ni wa hofu. Kwa hivyo katika kifikihi tunaona kwamba udhuru mwingine ni mvua pamoja na matope. Udhuru mwingine ni albardu shadid, ni baridi kali. Wa huwa alladhi yakhruju anil haddi, yani ile baridi ambayo ilopindukia mipaka. Tukasema yakhruju anil haddi bimaana baridi, wataalamu huwa na vipimo vyao, wanaipima, wanasema baridi ya leo imefika katika degrees fulani, labda wanasema Celsius au Fahrenheit, baridi imekuja katika minus baridi kali kweli. Basi baridi hii mtu inamzuia mtu asitoke, asitoke, hatoki mtu. Na hususan anasema alladhi alifahu an-nas, baridi inawafanya watu wakusanyike mahala pamoja. Kukusanyika huko nakusudia za moto, wanakaa katika chumba baridi kwa kweli, wamevaa masweta lakini wanakoka moto katika majiko maalum. Au kuna nyumba ambazo zilizokuwa nchi za baridi wanatengeneza jiko special siku za baridi, wanaingiza kuni pale, wanakaa wote kwa sitting room na wapi. Almuhimu baridi hii ikifika wakati wa swala unaruhusika mswali nyumbani, kutokana na ile shida ya baridi ambayo iko inamfanya mtu asende msikitini. Wa an-na'im al-naham annahu nudiya bis-subh fi yawmin baridin wa huwa fi maratin imra'atan, anasema kwamba palinadiwa siku moja katika usiku wenye baridi kali, swala ya subuhi, na yeye alikuwa bado, kwa maana katika hali hii ni amelala na mkewe. Faqal, akasema laita almunadi yunadi, lau kama huyu mwenye kunadi engelinadi, wa man qaada fala haraja, na atakayekaa asitoke kuja msikitini, basi fala haraja bimaana fala ithma alayhi, hakuna dhambi wala hakuna lawama. Kwa nini asiseme hivi baridi hii halafu ndo kama hivi? Fanada munadiya an-nabi sallallahu alayhi fi akhir adhanihi, basi mwisho wa dhana yake ni kweli yule yani mwenye kuadhini mwadhini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, waman qaada fala haraja, waman qaada fala haraja. Adhana hiyo, asiyetoka hana dhambi, asiyekuja kuswali msikitini hana lawama. Wadhalika fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam, na hii ilikuwa ni wakati zama zake mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo yashiria kwamba sababu nyingine ni sababu ya baridi, lakini katika zile nchi ambazo kwa kweli zina baridi, ndugu zangu wa Islam, kuna maeneo kama watu wa sisi wa Dar es Salaam, maeneo haya mtu asiyakasema bwana baridi vipi, mbona uje msikitini bwana baridi, na koti mtu kajitia na koti zile. Hebu Dar es Salaam hamna baridi. Hata ikiwa wewe mtu wa Dar es Salaam unaona baridi, haya yule wa Mbinga itakuwaje? Mbinga uko Arusha, si Machame, si wapi, Moshi, itakuwaje? Songea huko. Kwa hiyo wakazi wa Dar es Salaam swala la baridi hiyo wasilitie kabisa katika hisabu. Hizi ni sehemu ambazo geographical position joto linakuwa ni jingi zaidi na baridi inakuwa katika hali ya wastani. Na akasema Sheikh Abu Malik ya kwamba waqad alhaqa ahlu alilmi bihadhihi al'adhar, na vile vile wanazuoni wameambatanisha yani in additionally, pamoja na nyudhuru hizi tukuelezea ya baridi kali, ni adh-dhulmatu ash-shadida, ni kiza kinene, allati la yadsuru al-insanu tariqahu ila al-masjid fiha, kwamba mtu anakwenda msikitini njia haioni, njia haioni, kiza totoro, basi anazuilika mtu anasali nyumbani kwake. Kwa hivyo hizi ni nyudhuru ambazo tutasema ni am. Ama al-a'dharu al-khassa, nyudhuru ambazo zinamgusa mtu peke yake ni al-marad, ni maradhi ambayo kama tulivyoona katika kitabu cha al-Imam al-Sharh as-Sunnah ya al-Imam al-Bahari, akaeleza kwamba kamaradhi kwa maradhi yafahamika. Na nafikiri katika hali hii tumekwenda sambamba. Fikihi maradhi ya mzuia mtu asende msikitini, na vile vile katika kiakida tumeona kwamba mtu anakuwa na udhuru huo. Akataja hapa baadhi ya hadithi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika ugonjwa wake, lamma marida takhallafa an almasjid wa qala murru Abu Bakr fayusalli bin nas, hadithi ambayo akhrajahu al-Bukhari. Anasema fa in kana maradun yasirun la yashukku mahu al-qasad, ikiwa ni maradhi pesi madogo ambayo mtu hayampi matatizo kwenda kukusudia msikiti, ka wujae, kama mfano vile maumivu ya dharas wa sudaa yasiru wa himma khafifatan falaisa biudhur, kwamba mtu kichwa kinamuuma kidogo sida kichwa au meno meno na susa kidogo, si yani ana sasa haya ni maradhi madogo, mtu asiyakasema bana tumeambiwa kama una maradhi usiende sala jamaa nini kichwa, kumbe ukimeza panadol tu basi mzima. Kwa maradhi nayo yasiwe ni maradhi ambayo mtu akawa anafanya uchale au maumwa kidogo ajisikia sijisikii vizuri kidogo, kwa hiyo ni kaswalini tu lakini wakati huo ukimwambia kula anapakia kulikweli kwenda msikitini, sikii bwana sio maradhi maradhi haya. Naam, udhuru mwingine ni anasema al-illa ambayo ni ulemavu, mfano kama al-ama kipofu. Na hii ni hadithi ambayo tutakuja kukuta huko mbele kwamba mtu anakuwa anazuilika asiende msikitini kusali za jamaa ikiwa ni kipofu, na hasa kama atakuwa hana mtu wa kumuongoza kwenda katika msikiti. Katika hadithi ambayo akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, bwana Mtume SAW faqad rakhasa an-nabi SAW li'tibani bin Malik, Uthman bin Malik an yusalli fi baytihi, asali nyumbani kwake. Lama qal al-kusema huyu Uthman bin Malik, ya Rasulullah kad ankarat basari, kwa maana macho yangu yamepotea, wana usalli liqaumina, mimi naswalisha watu, fa idha kanat al-amtar sala al-wadi alladhi bayni wa baynahum, inapokuwa siku za mvua yale mabonde ambayo mimi ndo ninapita napanda na kushuka kwenda kuwaswalisha watu yanajaa maji mengi na matope. Kwa hivyo lam astati, siwezi an ata masjidahum, kuwafikia watu msikitini. Je, fa usalli bihi, niwaswalishe? Sasa hadithi hii ni refu, lakini kwa maana ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amemruhusu aswali nyumbani kwake. Kutokana na nini? Kwanza kuna sababu mbili, ya kwanza ni mvua, pili kipofu. Hawezi kwenda mvua, anaweza kazama katika maji na katika mabonde. Kwa hiyo mvua ni kwa maana upofu, mtu akawa haoni na hana mtu wa kumuongoza, basi na mtu huyo anakuwa na udhuru asiswali swala ya jamaa. Na udhuru mwingine al-khawf, ni hofu, ka an yakhafa ala nafsi, kama mtu atakuwa anajihofia nafsi yake akienda kuswali swala ya jamaa msikitini, akawa ana hofu min sultani au dhalim au aduin au lisun, mtawala. Mtawala ameweka kafyu, inaitwa kitu kafyu, yani hakuna ruhusa kutoka nje, ikifika saa 12 watu wote ndani, lakini faadhiniwa haya la salat. Kwa hivyo anaogopa utawala unaweza ukafanya nini, ukamtia adabu, kwa sababu kuna kafyu, anasali nyumbani kwa mantiki hii. Au dhalim, ikawa mtu kazi yake kudhulumu, au adui au maadui au lis kwa maana ya mwizi, au kwa lugha sasa kibaka. Sasa mtu anatoka msikitini mwenyewe papap kaipigwa loba ka Tanganyika jiki mimi mwanangu nakwenda kufuata adhabu za jamaa, lete sayo tena. Siku hizi wana wakikubaka na wakikuchukulia simu wanakuambia hapo hapo katika loba ile, tupe namba yako ya siri 22 22. Watu tigo pesa prrr, wanatoa. Kwa hiyo ikiwa mtu yuko sehemu za uswahilini huko, Manzeseni, Buguruni huko, sijui Mwananyamala, sijui mwana sehemu gani, anahisi nikitoka hapa vibaka halali yangu, basi anaruhusika kuswali nyumbani kwake katika hali kama. Kwa hivyo hofu yenyewe ni kama hii iliyozungumziwa na wanazuoni. Na sababu nyingine ambayo mtu anaweza asende kuswali swala msikitini jamaa ni hudhuru taami inda man lahu fihi haja, ni pale ambapo chakula kinakapokuwa tayari, lakini kwa yule ambaye mwenye njaa anakihitajia, kwa maana ya kwamba mtu kakaa na kisubiria chakula. Bado uko? Anauliza, bado ndo kwanza ugali unasongwa, maji yashatokota. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sasa tayari ugali huo. Naona, sasa huyu ana njaa na shida nayo, basi anaruhusiwa ale kisha akafanya nini? Akasali. Lakini kama uko fresh, usije ukajitia sababu kwamba bwana mimi tumeambiwa kwamba mtu akihudhuria chakula basi akile kwanza, kumbe mwenyewe tumetaka kwenda kuswali msikitini. Na iko riwaya ya Umar bin Khattab, hadithi ambayo anasema wakana ibn Umar yudha'u lahu ta'am wa tuqamu as-salah fala ya'tiha hatta yasragha wa innahu la yasma' qira'at al-imam, hadithi ambayo akhrajahu Imam Bukhari na Muslim. Ilikuwa Umar ibn Umar, afwan, ibn Umar kikiwekwa chakula na pakimiwa swala, anasikia basi alikuwa anakula bwana, anakula mpaka amalize chakula, na wakati anakula anasikia sauti ya imamu, anasikia. Kwa nini? Kwa sababu huyu ni kwamba alikuwa ana shida nacho, ana njaa nacho chakula kile. Huyu atakuwa ni mtu ambaye ni udhuru unamzuia asende kuswali swala ya jamaa. Na hata Sheikh Abu Malik akasema, lakini jamani, wa amma kaunu al-amru bitaqdim at-ta'am ala salati ala an-nadab la ala al-wujub, jambo hili mtu akalifanya kwamba ni wajibu, kwamba chakula tayari wanaleche tule alafu tena kuswali, ni jambo ambalo ndo kama hivi tukea kwamba imesadifu kwamba njaa zinauma na kwamba huwezi kustahimili, basi kula kwanza alafu baadaye ndio kaswali. Na sababu nyingine ambayo mtu inamzuia asiende kuswali sala ya jumaa sala ya jamaa msikitini ni mudafiatu al-akhbathaini, ni mtu mwenye kujizuia al-baulu wal-ghait, haja kubwa na haja ndogo. Na hii inatokana na hadithi ambayo iko katika Bukhari, anasema Mtume sala salam, la salata bihadharati at-ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbathani, hakuna swala kwa yule ambaye mwenye panapohudhuria chakula na yule ambaye anazuia haja mbili. Ikawa kwa maana mtu aswali lakini imam hamalizi, yani mkojo umembana kwa kweli. Kwa hivyo hapa inakuwa mtu huyu hana swala. Kwa hivyo nenda kajisaidie, hata kama itakuwa swala ya jamaa itakukosa, lakini uje hali ya kwamba ni fresh. Na sababu nyingine ni aklul basal wa thawm, ni mtu ambaye atakuwa amekula kitunguu maji na kitunguu somu. Huyu haruhusiki kwenda kuswali swala msikitini. Kwa nini? Kwa sababu idha baqiya rihuha, anapokula kitunguu somu na kitunguu maji ikawa mdomo watoa harufu, na huu utakuwa ni udhuru ambao mtu hatokwenda kuswali swala ya jamaa, kwa sababu li'alla yata'adha bihi an-nas walmalaika, utakwenda kuwaudhi watu na vile vile malaika. Imekuja riwaya ambayo ya iko katika Bukhari na Muslim, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man akala hadhihi albaqra bimana athawm wa qala maratan man akala albasala wathawm walqurat fala yaqrabanna masjidina, yeyote mwenye kula kitunguu maji na kitunguu somo basi asikurubie msikitini kwetu. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sala akasema, fa innal malaika tataadha bima yataadha minhu bani adam, kwa sababu malaika nao huwa wanakirihika kama wanavyokirihika wanadamu. Wewe unasali mtu pembeni yake, pembeni yako amekula kitunguu maji au kitunguu somo, sasa ile compression akitoa ile unasikia harufu ya kitunguu maji kile. Sasa na malaika nao vile vile wanaudhika na harufu ile. Kwa Mtume akamkataza mtu huyo. Lakini hali hii wanazuoni wanasema ni kwamba walmuradu aklu hadhihi alashiya ni nayya, fa in akalaha matbukhatan fala haraja, ni pale utapokila kitunguu maji au kitunguu somo kiko vile vile, umekiosha kitunguu maji ukakatakata ukawa unakula hivi pap, pap, pap, pap, pap. Lakini kikiwa kimepikwa kimeingizwa ndani ya mchuzi, basi hapo tena inaondoka ule udhuru. Kitunguu somu kio amekula hizi tembe zile hilo lokusudiwa. Lakini kitunguu somu hichi kikasaga sagwa kikaingizwa katika mchuzi, hii haina tatizo lolote. Sasa hizi ni zile sababu za kifikihi ambazo tusema kwamba kwa ajili ya faida. Kwa tunarudi katika kitabu chetu cha sahihi sharh sunna. Walamma jaa rajulun ama, alipokuja bwana mmoja kipofu, ila nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yadhkuru lahu ma bainahu wa baina almasjid min almashaqqa, amsimulia yale ambayo anakutana nayo baina yake pale anapokuja msikitini, min almashaqqa, katika mashaqqa, walaysa lahu qa'idun yulaimuhu, na hana wa kumuongoza, qa'idun hana wa kumuongoza kipofu huyo msikitini, wa talaba, na akataka, min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, an yurakhisa lahu, ampe ruksa, an yusalli fi baitihi, asali nyumbani kwake. Qala lahu sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia bwana huyu, hal tasma'u nida, je unasikia adhana, hal tasma'u nida, je adhana unaisikia? Qal, akasema naam nasikia. Qal, akasema bwana mtume kumwambia, fa ajib, itabidi uitike, hata kama huna kuongoza. Anasema Sheikh Fawzan, falladhi yasma'u nida, ama yule mwenye kusikia ulingano adhana, la yasauhu an yatakhallaf, kwa maana la yasauhu, kwa maana ni tamko ambalo haiwezekani, yani impossible, haiwezekani, an yatakhallaf, asiende kuswali nini swala ya jamaa msikitini. Walihadha qal, na kutokana na hivi ndivyo akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man sami'a an-nidaa falam yajib, yoyote mwenye kusikiliza adhana akasikia adhana na asitike, falam yajib, fala salata lahu, hana sala, illa min udhurin, isipokuwa kwa udhuru. Bimaana anasema Sheikh Fawzan, anaisherehesha sasa, salatuhu ghairu sahihatin, sala yake inakuwa si sahihi, salatuhu ghairu sahihatin, sala yake inakuwa si sahihi. Fannafyu yani hii la fala, hii inaitwa nafyu. Fannafyu ni kila pamesemwa maana yake annahu nafyu lisiha, yani ni nafyu ambayo imekuja kukataa suala la kusihi kwa swala. Fannafyu kila hii la nafyu, hii pamesemwa maana yake innahu nafyu lisiha, yani imekuja nafyu kukataza, yani kukataa kutukusihi kwa sala. Wakila na pamesema la salata lahu, yani laisa lahu salatu kamila, kwamba mtu huyo hana swala hata kidogo, kamilan yani moja kwa moja, totally hana swala, laisa lahu salatu kamila, kwa maana nyingine. Fannafyu nafyu kwa tafsiri hii lilkimal, yani imekuja kukataa ukamilifu wote, swala nzima inakuwa mtu hana swala. Ya mwanzo ni swala yake si sahihi, ya pili hana swala kabisa. Walakin dhahiru alhadithi, lakini dhahiri ya hadithi, annahu la tasihu salatu, swala yake haisihi, illa isipokuwa, idha kana lahu udhurun, atakapokuwa na udhuru, fahadha dalilun, anasema Sheikh Fawzan, basi hii ni dalili, ala wujubi salati aljamaa, wajibu wa kuswali sala ya jamaa, fil masjidi, msikitini, haithu yunada laha, pale inapunadiwa sala hiyo. Anasema fahadha dalilun, basi hii ni dalili, ala wujubi, wajibu wa salati aljamaa, kuswali sala ya jamaa, fil masjidi, msikitini, haithu, pale ambapo yunada laha, inapolinganiwa. Walihadha yakulu, kutokana na hivi basi, asema Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu, ni hadithi ambayo akhrajahu Imam Muslim Hadithi hii iko katika Sahih Muslim. Bwana Abdullah bin Mas'ud anasema man sarahu, yoyote mwenye kupenda kufurahishwa, yani akataka afurahishwe, aingiwe na furaha, au yule mtu ambaye atakayependa, atakayependezewa, an yilqa Allah, kukutana na Allah ghadan, kesho, yani yaumul qiyama, musliman, hali ya kwamba ni muslim. Yoyote mwenye kupendezewa, man sarahu an yalqa Allahu ghadan musliman, kwamba akutane na Allah kesho yaumul qiyama hali ya kwamba ni muislam, afanye nini? Falihafidhu ala haulai salawat, basi na azihifadhi swala hizi tano, haithu yunada bihinna, pale zinapolinganiwa, haya ala salam, fa inna Allah shara'a linabiyakum sunan alhuda, ama hakika Allah subhanahu wa ta'ala amempa nabii wenu sunan alhuda, takusudia ni kwa maana nyenendo za uongofu. Amempa nabii wenu sunan alhuda, nyendo za uongofu, wa innahunna, na hakika hizo, yani hizo swala tano, minas sunan alhuda, ni katika nyendo za uongofu. Walau annakum, basi lau kama nyinyi, sallaitum fi buyutikum, mtaswali majumbani mwenu, walau annakum sallaitu fi buyutikum, basi kama nyinyi mtaswali majumbani mwenu, kama yusalli hadha almutakhallaf, kama yule aswalie, anayeswali almutakhallaf, ni yule ambaye almutakhallifu, ni yule ambaye haendi kuswali msikitini, anaitwa mutakhallifu. Kama yule ambaye mwenye anavyoswali mutakhallif, anasali wapi? Fi baiti, nyumbani kwake. Basi mkifanya hivyo, lataraktum sunnata nabiyakum, mtakuwa nyinyi mmeiacha sunna ya nabii wenu. Walau taraktum sunnata nabiyakum, na lau kama mtaiacha sunna nabii yenu, ladhalaltum, basi mtapotea nyinyi, ladhalaltum, mtapotea. Walakad raaituna, sisi tulikuwa tunaona. Tunaona vipi? Wama yatakhallafu anha, na hakuna yeyote ambaye atokuwa hakwenda kuswali swala ya jamaa msikitini, sisi tulikuwa tunaona mtu huyo si mwingine ila munafiqun maalumun nifaq, ni yule mtu mnafiki ambaye anajulikana maalum kwamba huyu ni mnafiki. Walakad raaituna, yani sisi masahaba tulikuwa tunaona vipi? Tunaona ni wama yatakhallafu anha, yani mtu haachi kwenda kuswali swala ya jamaa ila munafik, tunamwona huyo ni mnafiki maalumu, anajulikana nifaki kwa mnafiki. Walakad kana rajulu, na ilikuwa yafikia hatua mtu yukta bihi, aletwa, yukta bihi, aletwa mtu huyo yuhada. Nini maana yuhada? Yuhada baina rajulaini, akawa ameshikwa baina ya watu wawili, mmoja kamshika hapa na mwingine kamshika huku, wanakwenda naye wapi? Msikitini. Yuhada, yakawa anasema alikuwa mtu yukta, aletwa msikitini, yuhada baina rajulaini, amebebwa hivi, mmoja kashika huku, mmoja kashika huku, hata yukama, mpaka anasimamishwa katika safu, yukama fi saf, mgonjwa huyu, lakini analetwa msikitini, kabebwa mzega mzega, pengine watu twende bwana kidogo kidogo, pana inua mguu, mpaka analetwa katika safu, apangwa, yukamu fi sufuf. Hakadha, hivi ndivyo ilivyokana ilivyokuwa sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ma salati aljamaa, pamoja na sala ya jamaa, walikuwa wako yani serious kabisa. Anasema Sheikh Fawzan, hatta almarid, mpaka mgonjwa, alladhi ambaye, la yastati'u almashy, hawezi kwenda, la yastati'u almashy, hawezi kwenda, yatuna bihi, basi aletwa, yuhadunahu, wanamkamata ile mzega mzega, baina rujulaini, watu wawili, hatta yuqama fi safi, mpaka apangwa katika safu au iko katika safu. Liilmihim, kutokana na elimu yao masahaba walijua anna salata aljamaati wajibatun, kwamba sala ya jamaa ni jambo la wajibu. Kwa hivyo yashiria kwamba sala ya jamaa ni kitu ambacho kilichokuwa hakina mzaha masi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam wasafa almutakhallifin an salati aljamaa, amewasifu kwa maana amewapa sifa wale ambao wasiohudhuria swala za jamaa. Amewapa sifa gani? Binifaq, ni unafiki. Wasafa almutakhallifin, bwana Mtume sallam amewapa sifa ya wale ambao hawahudhurii an salati aljamaa, amewambia, amewapa sifa kwamba hawa ni wanafiki, binifaq. Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo akhrajahu Imam Bukhari na Muslim, an Abi Huraira, athqalu salawati ala almunafiqin, ama sala ambazo ni nzito sana kwa wanafik ni salatu al-isha wa salatu al-fajr, sala ya isha na sala al-fajr. Athqalu as-salawati, sala ambazo ni nzito. Uzito huu sio uzito tu bali ni uzito mkubwa kabisa. Athqalu ala al-munafiqina, kwa wanafik ni salatu al-isha wa salatu al-fajr, hadithi katika Bukhari na Muslim, hadithi ya Abi Huraira. Kwa maana hiyo basi ni kwamba hapa tena ni maelezo ambayo hayatakii kutiliwa sherehe sana, ikapigwa sherehe, maana unajua unajua mathalu swali swala alfajiri ni mnafiki tu basi. Sasa labda uulize unafiki huko aina ngapi, utambua kwamba kuna unafiki ule ambao wa itikadia, unafiki wa kiitikadi, mtu aficha ukafiri adhihirishe Uislamu, na kuna unafiki ambao amalia wa kivitendo, kwamba alamatu almunafiki thalatha idha hadatha kadhaba au idha tumina khana. Sasa ikiwa mtu una vitu hivi, basi waambiwa ni mnafiki, ni mnafiki. Kwa hadithi hii haina chenga, ndugu zangu wa Islamu, nyeupe nyeupe kabisa. Athqalu salawati ala almunafiqin salatu al-isha wa salatu al-fajr. Usali al-fajiri, ndugu yangu, Mtume amekutaja ni mnafik, mnafik. Sala nyingine zote bulbul, Allah, mbona al-fajiri hatukuoni? Mbona hatukuoni tena uko karibu na msikiti na adhana unaisikia? Manake unajua, manake unajua kuna vibaka. Hakuna vibaka kama ilala yetu, walilahi alhamdu, ilala ni katika sehemu ya amani kabisa hiyo. Dar es Salaam ukisikia ipo ilala, watembea mitaa hii ya ilala mpaka saa nane za usiku, mpaka saa tisa za usiku, mitaa ya Arusha, si mitaa ya Pangani, si wapi tena, mtu anaweza katembea saa hizo na mamsapu wake pembeni. Alfajiri na kushinda kutoka kuswali. Kwa hiyo hii ndo hali halisi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapa sifa ya wale wasioswali sala za jamaa ni unafik. Hadithi sahihi iko katika Bukhari na Muslim. Sala gani? Sala ya Isha na sala alfajiri. Washahida Allahu bil iman, na Allah akashuhudia kwamba wako watu wana iman. Ni akina nani? Liman ya'muru masajid, ni wale wenye kuimarisha misikiti bisolati kwa kuswali. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura at-Tauba aya namba 18, innama ya'muru masajid Allah, ama hakika wale wenye kuimarisha misikiti ni man amana billah, wenye kumwamini Allah, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, wa aqama as-salaam mahalu shahid, na wakawa wanasimamisha sala, wa ata az-zakaa, na wanatoa zaka, walam yakhsha illa Allah, na hamuogopi yote isipokuwa Allah. Kwa hawa ambao wenye kushughulishwa imani na Allah ni wale ambao ni wao wanasimamisha sala na ndio ambao ndio wenye kuimarisha msikiti. Jambo hili leo bila aksi utakuta watu wanaimarisha msikiti ya amur masajidillah, lakini hawana hii suala la iqamatu sala, hawana kabisa, hawasali kabisa. Mtu asali lakini anataka uongozi wa msikiti, ajibu, ajabu kubwa hii. Hasali kabisa kabisa, lakini mkaja watu wamekuja wamemvunjia kibanda chake cha biashara, na yeye anataka nini msikiti? Hii ndo hali iliyokuwa nayo sasa. Anasema fasalatu jamaa amruha adhimun, sala ya jamaa jambo hili kusema kweli ni kubwa. Fala yutasahalu biha, watu wasilipuuze wakaliona ni jambo dogo. Sahalu, sahalu yani kitu kidogo. Fala yutasahalu biha, wasilipuuzilie wakalidharau dharau. Au yultafatu ila man yuthabitu anha, au ikawa akaelekezwa tu yule ambaye man yuthabitu anha, yuthabitu anha kwa maana neno thabata, thabatu kuzorotesha, au ikawa jambo likawa halifanyi vile ambavyo vinavyotakikana. Sasa wasielekezewe tu watu ambao wenye kuzorotesha au walikuwa hawaswali vile swala kisawa sawa. Ikawa mtu basi wale bwana jambo hili ni kubwa, fala yutasahalu biha. Au yultafatu, au likaelekezwa ila man, kwa yule ambaye yuthabitu anha, kwa maana mwenye kuzorotesha swala jamaa. Wa illa falimadha idhan bunyat almasajid, na kama si hivyo falimadha, kwa nini basi bunyat almasajid imejengwa misikiti? Kwa nini na mpaka leo inaendelea kujengwa misikiti? Niulize kwa nini. Anasema Sheikh Fawzan, لو كانت صلاة الجماعة ليست واجبة, لو كما إنجلكوا صلاة الجماعة واجب, لماذا تقام المساجد؟ كنين يسمميشو كما نجنوا تقام المساجد, كنين يجنوا مسكتي وينفق عليها ما إن غرمكوا يعني expensive, وينفق عليها أمام ماجنا مبو منجين بالمالي, وينفق عليها كما watu watoa kwa ajili ya kugharamikia msikiti. Kwa nini? Watubna, na yajengwa binafakatin kwa gharama, binafakatin kwa gharama, yani watu wanatoa mapesa yao. Wanasema Swahili ukiona yaelea vimeundwa. Kwa hivyo sio ukasema msikiti mzuri, mzuri ya mzuri, ni kwamba watu wametoa gharama zao. Sikika bwana saidi bomba kama Sudesi uko iko Maka, watu wametoa gharama zao. Haitu hivi hasa kama yote basi iwe bure bure tu. Wayuratabu laha al-a'imma wal-mu'adhdhinun, na waadhini nao na maimamu wanapewa ratib, kwa maana kwa Kiswahili tunasema mshahara, posho wanapewa. Haya masala ya kupewa muadhini na imam ratib ni mambo ambayo kwa kwetu huku bado fitna kubwa, fitna. Lakini kwa watu wenye kufahamu Uislamu, suala hili ni swala ambalo ni common case. Imam wewe, mbona swala ya alfajiri huoni? Mimi unajua nakaa huku sasa, tabii lazima uwe karibu na msikiti. Mbona swala ya dhuhuri hatuoni? Juzi hapa katusalisha teja, juzi katusalisha, juzi katusalisha. Sasa mbona unakuweko wapi? Mimi bado ndo nilikuwa ninafunga duka saa hizo. Bwana, mwisho wa mwezi ngapi hizo? 20. Ngapi hizo? 50. Laki moja. Basi wewe unaswalisha swala zote, hivi ndivyo ilivyo. Na muadhini naye vile vile, swala ya dhuhuri yaadhiniwa saa 7:05, muadhini kumbe akikuwa anamaliza mteja wa mwisho mbio. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sasa hizi swala zitaadhiniwa vipi? Bwana muadhini mwisho wa mwezi, kwani hivi ndivyo? Kwa hivyo muadhini na wenye yani waimamamu wapewa, lakini nasema katika misikiti yetu bwana fitna hii, bwana fitna, ukitaka fitna hii, mapesa yote yanapewa wale wana. Usione vile vitumbo vile, yani wale wana pesa zote wanapewa wale. Bwana kwani wewe unakuja msikini kwa swali kwa ajili ya pesa? Kama imamu anapoa pesa, basi mwache apewe, iko ruhusa hiyo. Kwa hiyo kwa maana hii ni kwamba hal min ajli annaha sunna, je, kwamba misikiti yajengwa na gharama zote kwa sababu ya sunna? La, hapana. Hadha yadullu ala anna salata aljamaa wajib, inaonyesha kwamba sala jamaa ni wajib. Lam tubna almasajidu min ajli sunnati faqat, haikujengwa. Lam tubna, haikujengwa almasajidi, misikiti, kwa ajili ya watu waje kuswali sunna watoke, hapana. Innama buniyat li ajli wajibin, misikiti imejengwa kwa ajili ya wajibu ambao ni swala za jamaa. Fayajibu atanabahu lihadha, yapasa watu watanabah na hili. Fayajibu yapasa atanabah, kutanabahi lihadha na hili, kwamba misikiti inapojengwa inajengwa kwa sababu swala ya jamaa ni wajibu. Wala yultafatu, wala jambo hili lisije likaelekezwa, yultafat iltifat, lisije likaelekezwa ila hazayani haulai. Hazayani, lugha hii inatumika mara nyingi, ni mtu ambaye alokuwa akili zake haziko sawa, ima ukimwita chizi, ima ukimwita crazy, rogi, kichaa mentally, au dakika tano mbele waya zimeshatuka. Wanasema kwamba wana lugha ya kisasa wanasema hivi kwamba simu unayopigia sasa hawa wote wanaitwa nani? Hazayani. Lisigeuzwe jambo hili likapelekwa kwa watu rogi. Haulai ambao hao alladhina ambao yakhudhuna, wanachukua alaqwalu, kauli almukhalifa, zinazopingana ni dalili na dalili. Alladhina ambao, haulai ambao yakhudhuna, wanachukua alaqwal, maneno ambayo maneno hayo mukhalifatan lidalili, yanakwenda against dalili, nasema hivi maneno yanasema hivi, wanayachukua hao. Wajmaunaha, na wanayakumbatia, wanayakusanya, wayajmaunaha, wanayakusanya na kuyakumbatia, wayakulun, na wanasema hivi, au hadhayani, hadhihi aqwalul ulama, haya ni maneno yanazuoni. Hadhihi aqwalul ulama, haya ni maneno yanazuoni. Kwa watu utasikia hivyo wanasema, haya ni maneno yanazuoni bwana. Ni vipi? Ndiyo, mtume kazaliwa, na tumpende, tudhihirishe imani yetu, yani ile mapenzi yetu. Wewe utakuwaje mtu unampenda usidhihirishe? Sasa wewe tumpende, msalieni mtume, haya ni maneno yanazuoni. Sasa kuna watu hadhayani vijana crazy, wanakwambia ni maneno mazuri. Anasema Sheikh Fawzan hafidhahullah, taqul, sema hivi, taqul, uambie hivi, sema hivi, aqwalul ulamai, maneno mazuri, tukhti'u wa tusibu, yakosea, tukhti'u, yakosea wa tusibu, na vile vile anapatia. Aqwalul ulamai, maneno mazuri, tukhti'u, yafika sometimes maneno kama mwanazuoni amekwenda mchomo, yamekosa, na mara nyingine watusiba, yapatia. Kasema mwanazuoni na maneno yamekuwa bulbul. Anasema Sheikh Fawzan, sikizeni vizuri hapa, falwajibu lililowajibu ni ittiba'u dalil, kufuata dalili, la ittiba'u aqwali nas, na sio kufuata maneno ya watu. Falwajibu lilowajibu, kwa muislamu hasa watu ambao wenye kutafuta elimu, talabatul ilm, wajibu juu yao ni ittiba'u dalil, kufuata dalili, la ittiba'u aqwali nas, na sio kufuata maneno ya watu. Hii ndio guarantee ambayo Sheikh Fauzan anaiorodheshea hapa, kuonekana ya kwamba watu wengi, majority, asilimia kubwa ya Waislamu kazi yao kufuata maneno ya watu na sio dalili. Naam. Sala hili tutalimalizia kidogo, tutachukua kama dakika tano, tutaingiza muda ili tutulia sherehe yake, kwa sababu wanasema wanazuoni katika istilahati zenye hikma, kuichelewesha yani ubainifu katika wakati unaohitajika ni jambo ambalo la yajuzu ta'khiru albayanu an waqti alhaja la yajuzu. Sasa nini maana yake kwamba wewe unapaswa ufuate dalili na sio ufuate maneno ya watu? Nini maana yake? Msingi mkubwa huu sana kabisa, kwa ungependa kutolea maelezo kutokana na akwali mutaaddida za ahlul ilm ambao wamebezi kuhusu kwamba mtu atazame dalili na sio atazame kauli za watu. Tutaanza kumwangalia Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharhi al-Mubda mujallada wa 4 ukarasa nambari 379. Qala Allahu, Allah amesema katika surat al-An'am aya namba 90, ulaika alladhina hada Allah fabihudahum iqtadi, hao ndio ambao Allah amewapa uongofu. Fabihudahum iqtadi, kwa uongofu wao wafuate, yani fuata uongofu wao. Ibn Uthaymeen rahimahullah akaifasiri aya hii kwa maneno machache, lakini itakuwa ndio faida ya kwamba mtu siku zote afuate dalili na si afuate watu na maneno yao. Akasema Sheikh Uthaymeen qal, yani Allah amesema bihudahum walam yakul bihi, anasema fabihudahum, na kwa ule uongofu wao, na hakusema wa bihim, na kwa wao. Akasema ya kwamba lianna al-ibrata bilmanhaj la bilashkhas, siku zote mazingatio yanakuja katika manhaj na sio watu. Ukawa unaangalia watu, manhaj inachoangaliwa. Fala tata'assabu lidaiya wala limaslah, usifanye taasubu yoyote na mwanazuoni yoyote, usifanye taasubu na maslahi yoyote. In hadha anil haqi, ikiwa daiya huyo anapokwenda kinyume na haki, basi usije kuwa na taasubu. Fa innal haqa laysa bikathrati rijal wa innama bimuwafaqati alkitabi wassunna, kwa sababu siku zote haki haitazamwi kwa wingi wa watu, lakini haki inatazamwa namna gani huyu alimu ameweza kwenda sambamba na kitabu na sunna. Kwa hivyo huu ndio mfumo ambao kama mtu atakuwa anauchukua formula hii, basi hapati tabu katika khitlafu mbalimbali za wanazuoni. Yeye anaangalia shekhe langu katumia dalili gani? Sasa hii taasubu ya mashekhe daia, kuna baadhi ya watu akisikia tu amesema Sheikh Uthaymeen, basi hamna tatizo lolote. Yani Sheikh Uthaymeen afata wake, basi sasa haitakiwi kwamba wewe uridhike na Sheikh Uthaymeen, bali uridhike na nini? Na dalili. Mfano, nakupa mfano. Sheikh Uthaymeen anasema hivi katika fatawa zake kwamba swala ya tarawih inaweza ikaswaliwa idadi yoyote yoyote, mkipiga 20, 30, haya twende. Haya, mbona wewe unaswali hapa Morogoro rakaa 8 na 3 za witri, mbona umfuati Sheikh Uthaymeen? Bwana, ile hadithi ile bwana Bibi Aisha, naona ile nondo ile ma kana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadhani wala fi ghairihi ala 11 raka. Bwana, hii hadithi hii nondo. Hata unatakiwa uwe hivi, sio unamfuata shekhe Albani kasema, tazama Albani katumia dalili gani. Hii ndiyo alokusudia Sheikh Uthaymeen. Na vile vile Imam Adh-Dhahabi katika kitabu chake cha Al-Ulu, lakini katika Mukhtasar Al-Ulu ukarasa nambari 138, akasema wa iyaka wa ara'i rijal wa in zakhrufu laka bil qawl, najihadhari na rai za watu. Kwani kuna ubaya gani watu wasikivu? Mtu shekhe mkubwa asema, lakini hakuna ubaya, kama hamna ubaya. Na pengine naweza likaulizwa swala, watu wakauliza swala, shekhe yuko haram, shekhe akajibu. Lakini shekhe akajibu hakuna ubaya, hakuna tatizo. Sio hivyo, hakuna ubaya, tunataka dalili. Mtu akamwambia yeye, maana shekhe bana, ngoja nikuoneshe ile clip ya shekhe. Anasema hakuna ubaya wote. Hatuendi hivyo sisi. Sisi tunakwenda kwa dalili. Sasa anasema shekhe ya Imamu Dhahabi ya kwamba jihadhari na rai. Rai hata kama zikipangwa vipi, wewe uliza dalili kwa wapi kwanza. Na katika maneno mengine kwa haraka haraka, al-Imamu Shatibi katika kitabu chake mashhur kinaitwa Al-Ihtisan akasema waqad zalla aqwamun بسبب الأعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال وتوينجي ومزل ومفتيع ومكونا مشوم ومكونا ستريس فنيني بسبب الأعراض بسبب يكفوز دليلي ربوز دليلي وكيتجني زيدي وات شيخ كسيمة بس شيخ كسيمة أين فا أين تتيز شيخ كسيمة أين فا أين تتيز لكن hawakuwa wametegemea dalili, yani hawakuangalia dalili, wametegemea watu. Na vile vile akasema Al-Albani rahimahullah, talibul haqq yakfihi dalilun, mtu yote ambaye mwenye kutafuta haki siku zote anayuliza dalili. Dalili kwa mbona kuna ugomvi hapa, wanasema hivi wanasema hata mtu mwenye kuitaka haki kitu cha kwanza kabisa anauliza dalili ziko wapi, huyu dalili gani, dalili gani. Hangalii kwamba hii kasema shehe gani Abu Arkam, mtu yenyewe hata sana huyu hajafika. Kwani kasoma wapi yule? Madina kasoma yule? Abu Arkam majina Madina? Achana naye bwana. Wewe angalia dalili ziko wapi, dalili. Hili ndio Sheikh Al-Albani anasema talibul haqq yakfihi dalilun, mwenye kuitafuta haki siku zote kwanza anauliza dalili ya mtosha. Ikishapata dalili basi anakuwa basi dalili ndio basi hadithi sahihi basi inakuwa tena hakuna ugomvi ndani yake. Na hapa ndipo ambapo sisi siku zote twasema nahnu abnau dalil namilu haythu mala dalil, sisi msimamo wetu ni wa dalili, tutakwenda pale ambapo dalili ipo, hatumwangalii mtu usoni. Unajua hii kasema Sheikh Mukbil bwana akasema tunatazama dalili, katumia dalili gani. Hii kasema Sheikh Uthaymeen tunatazama dalili gani. Hii kasema Al-Albani tunatazama dalili gani. Hii kasema Ibn Baz tunatazama dalili gani. Hatuangalii sura za watu. Na huu ndo msimamo mzuri kabisa, mtu akitaka aweko katika ile hali ya usawa sawa, basi asitazame mashekhe, aangalie dalili zao mashekhe wameegemea katika maeneo gani. Naam, taban kama tulivyosema tutachukua muda kidogo kwa sababu ya maelezo hamba, hakuna ulazima yani kwa maana lazima tuyafafanue. Sasa sehemu hii iliyobakia itabidi tuache kwa sababu muda umetuacha mkono, na kwa maana hii labda ningependa tu kusema kwamba tutakuwa tumefunga hii darasa yetu ya sharh sunna, kwa itakuwa ni Jumamosi ya mwisho. Na hadi hapo ambapo tupotangaziana tutafungua lini tena. Kwa leo tutaweka alama hapo kwamba tutasimamia hapo, kadarallahu wa mashaa faala, tusimamie hapo mpaka Jumamosi tutangaziwa tena baada ya wanafunzi kurudi likizo. Kwa mimi mpaka hapa leo naifunga darasa ya sharh sunna, lakini kesho kama kawaida tutaendelea na darasa ya tafsir Qur'an al-Karim, na kesho tutakuja kufanya mashwara kidogo kuhusu darasa al-fajiri. Darasa al-fajiri inaonekana hakuna ulazima kufunga. lakini tutakuja kujadiliana hususan wanafunzi wanafunzi wale ambao wanahudhuria kila siku alfajiri wanakaa wanasoma, wale tushauriane kuhusu je tuifunge au tuendelee nayo. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.